Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар. Калі бацькі Ханжанкова пераехалі ў Менск, яны знялі пакой у доме на рагу праспекту і вуліцы Казлова. Акно выходзіла ў двор. А гэта глушылкі адразу патлумачыла гаспадыня за ваконны пейзаж. Ханжанковы купілі лямпавы прымач «Менск-55», які выраблялі на мясцовым радыёзаводзе. Сергей уключыў кароткія хвалі. Усё было цікава, асабліва «Радыё Свабода», якое тады называлася «Вызваленне». Самыя цікавыя перадачы былі, канешне, па свабодзе. «Голас Амерыкі» – больш амерыканскія справы. «BBC», «Нямецкая хваля» таксама. А «Свабода» была самая актуальная. Кожныя паўгадзіны – навіны, а потым культура, белыя плямы гісторыі. Цікава было ўсё. Такім чынам Ханжанков сустрэўся з глушылкамі другі раз. «Свабоду» глушылі мацней за ўсіх. І студэнт аўтадарожнага факультэту, вайсковая спецыяльнасць сапёр, вырашыў глушылкі ўзарваць. Разам з двума сябрамі пачаў рыхтавацца. Здабываць тол, шукаць дэтанатар. Вывучыў мясцовасць, вызначыў месца закладкі зараду, як вучылі на вайсковай катэдры, каб сталёвая канструкцыя павалілася і нічога не разбурыла. Час павінен быў быць позні, надвор'е пажадана дрэннае, каб не было мінакоў. Пасля уцёкі за мяжу. Яго арыштавалі ў аўтобусе, у руках была валізка з толам. Бо быў яшчэ адзін сябар, школьны, які хутка ўсё данёс у КДБ. Там адразу пабачылі перспектыву для ордэнавых медаляў. І замест прафілактычнай гутаркі пра сябра пачалі распрацоўку. Прапаноўвалі здабыць зброю, змяніць аб'ект, узарваць які-небудзь завод, звязацца з замежнікамі. Ханжанкова, аднак, цікавіла толькі так званая радыёстанцыя нумар 3, як афіцыйна называлася глушылка. Ён хацеў узарваць менавіта сімбаль савецкай улады і яшчэ раскідаць улёткі. Суд вызначыў максімальны тэрмін – 10 гадоў зняволення, які ён адседзіць ад званка да званка. На все звароты бацькоў, судовай інстанцыі, прокуратуры, прэзідумы і вярховных саветаў, з'ездаў і сходаў прыходзіў адказ. Злачынства цяжкае, віна даказаная, падставаў для перагляду няма, для амністыі таксама. Аляксандр Салжаніцын так характарызуе яго. Згадваецца лёс Сергея Ханжанкова, які адседзеў за спробу ці нават намер падарваць глушыцель у Менску. Хоць, зыходзячы з агульначалавечых каштоўнасцяў, нельга зразумець гэтага злачынцу іначай, як барацьбіта за ўсеагульны мір. Ролю Освальда, дакладней ролю КДБ у забойстве Кеннеді ў лагеры абмяркоўвалі. Пераважыла думка, што наўрад ці забойства арганізаванае савецкім бокам. Хрушоў быў не Сталін, мог дамаўляцца з Кеннеді. Навошта было прыбіраць знаёмага ліберальнага партнэра, якога мог змяніць куды больш жорсткі лідер. Такі быў палітычны аналіз за калючым дротам, трэба прызнаць, значна больш слушны, чым многія тэорыі, злепленыя на свабодзе. У мардоўскіх лагерах увогуле сядзелі разумныя людзі і працягвалі там адукацыю. Выпісвалі газеты, часопісы, спецыялізаваліся на нейкай тэме і потым чыталі лекцыі. Ханжанкова атрымліваў «Ізвесце», «Новы мір», дзе ўпершыню прачытаў аповесці Васіля Быкова, а таксама часопіс «Авіяцыя і касманавтыка». Ён стаў аўтарытэтам у касмічных справах і даволі хутка прыйшоў да высновы, што гонку ў космасе Савецкі Саюз прайграе. Часопіс быў рэфератыўны, і можна было зразумець, што і чаму робяць амерыканцы. Калі мара і задача, якую паставіў Кеннеді, палёт на месяц, стала рэальнасцю, Ханжанков зрабіў і павесіў на сценку бараку схему палёту, тлумачыў іншым, што і як адбываецца, перасоўваючы значку ракету па траекторыі. Цемнаваты пакой на нізкім першым паверсе, у якім жыве Ханжанков, прыкладна такіх самых памераў, як быў Освальда. Пейзаж за вакном толькі іншы. Менскі двор, забудаваны рознымі будкамі, перагароджаны, застаўлены аўто. Пад столлю на шафе стаіць карычневая скрыня лямпавага прымача «Менск-55». Заблупленым лякам замест верхняга святла гаспадар уключае жалезную лямпу на шнуры, на кніжнай паліцы некалькі дзесяткаў кніг, фота акадэміка Сахарова. У пластыкавых пакетах захоўваюцца складзеныя ў кратныя стосы некалькі тысячаў паштовак і лістоў, лягерная перапіска. Пасля распаду СССР Пра яго пісалі газеты, бралі інтэрв'ю, ён ездзіў на з'езды палітзэкаў. Але хваля цікавасці спала, у Менску дэмакратычная апазіцыя ім не зацікавілася. З беларускімі вязнямі сталінскага гулагу яго было нешмат агульнага. У лагеры было некалькі зэкаў з Беларусі, але з крымінальным ухілам, і Ханчанкоў застаўся сам. Падчас гутаркі я думаў, вось бы Норману Мэйлеру у Менску не гістарычнай лепідэптэралогіяй США займацца, напісаць пра раўналетка Освальда, слухача амерыканскіх радыёстанцыяў, які дагэтуль ні аб чым не шкадуе і ўпэўнены ў сваім зробленым некалі выбары. Але бог з Мэйлерам, якая яму была прычына пісаць пра Ханчанкова, героя не яго радзімы. Хаця на зоне была кравецкая майстэрня, і зэкі пад кіраўніцтвам Ханчанкова пашылі мадэль карабля, у якім амерыканцы садзіліся на месяц, у натуральную велічыню. Мадэль расклалі перад баракам, сабраліся зэкі, і Ханчанкова з вышыні другога паверху чытаў лекцыю. Прыбегла ахова і таксама засталася слухаць. Нашы на месяцы такімі словамі ён скончыў. І, пабачыўшы мой запытальны погляд, патлумачыў. Нашымі ў лагеры мы называлі амерыканцаў. Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар. Освальд сур'ёзна паставіўся да сваёй ролі амерыканца, які атрымаў унікальны досвед працы на савецкім заводзе. І выступіў у ролі Данте, які апавядае пра сваё падарожжа ў замагільны свет. Невядома, хто выступаў у ролі Вергілія, ім мог быць і Александр Зігер, і Павел Галавачоў. Данте з Освальда атрымаўся, трэба сказаць, даволі нудны. Нататкі пра калектыў і працу на радыёзаводзе ўражваюць сваёй нецікавасцю. Освальд завальвае чытача бессэнсоўнай статыстыкай. 87 тысячаў вялікіх і моцных радыёпрымачоў, 60 тысячаў тэлевізараў вырабляецца за год на заводзе, дзе працуюць 5 тысячаў рабочых, з іх 58% – жанчыны і дзяўчаты. Далей ён дае раскладку па цэхах і ўчастках, называе плошчу завода, яго каардынаты, распісвае арганізацыю працы, ролю майстроў, тлумачыць, хто такія ўдарнікі, і ўзнікае ўражанне, што ўсё гэта добрасумленна перапісанае са стэнду нагляднай агітацыі ці заводскай брашуры. Жыццё вяртаецца ў тэкст, калі ён спыняецца на хвіліну ў цэху, дзе працуюць прэсы. Грукат у цэху амаль аглушае. Метал трэцца аб метал. Стальныя пліты ўгрызаюцца ў жалезныя балванкі з хуткасцю 2 сантыметры за хвіліну. Падлога пакрытая алеем для ахалоджвання металу, і трэба глядзець пад ногі. Рукі рабочых чорныя, як падлога, і, здаецца, былі такімі заўсёды. Наступны цэх – пластмасаў. Тут 47 жанчын і трое інвалідаў заліваюць чырвоны расплаўлены пластык у рознай формы прэсы, вырабляюць ручкі, кнопкі, трубкі. У гэтых рабочых найгоршыя ўмовы на заводзе з-за гарачыні матэрыялаў і шкоднага полымя. Ім даюць 30 дзён адпачынку, максімум для рабочых. За што пакараныя гэтыя грэшнікі, Освальд не паведамляе. Але тэмпературныя ўмовы больш-менш адпавядаюць пакутам за рэзерваваным Данте для еретыкоў і блюзнераў. Трэба прызнаць, што наступны від пакутаў, падрабязна апісаны Освальдам, не мае аналіга ў Данте. Гэта пакаранне сходамі. Калектыўныя сходы на заводзе настолькі шматлікія, што галава кружыцца. Напрыклад, цягам аднаго месяца ў пляне наступныя сходы і лекцыі. Адзін прафсаюзны сход, на якім абмяркоўваецца праца прафсаюзу па збору ўнёскаў, аплаце пуцёвак і гэтак далей. Чатыры палітінфармацыі, кожны аўторак падчас абеду. Два камсамольскія сходы, 6 і 21 кожнага месяца. Адна вытворчая нарада, на якой рабочыя абмяркоўваюць, як палепшыць працу. Два партыйныя сходы, якія склікае сакратар цэхавай парторганізацыі. Чатыры паседжанні школы камуністычнай працы, абавязковыя кожную сераду. Адзін спартовы сход не абавязковы, разам 15 сходаў штомесяц, 14 з якіх абавязковыя для членаў кампартыі і 12 абавязковыя для ўсіх. Гэтыя сходы адбываюцца пасля працы альбо ў абед, ніколі не ў працоўны час. Адсутнічаць ніяк не дазваляецца. У сярэднім кальцы сёмага кола дантаўскага пекла расце калючае сучкаватае кустоўе. Гэта самагубцы, людзі, якія гвалтам пазбавілі сябе жыцця, ім ужо не дадзена будзе ўваскрэснуць. На заводскіх сходах, паводле Освальда, пайшлі на крок далей за Данте. людзей ператваралі ў камяні. Пасля многіх гадоў жорсткай дысцыпліны, асабліва за сталінскім рэжымам, ніводны рабочы не будзе наклікаць на сваю галаву абавязковыя дысцыплінарныя захады з боку членаў партыі і парткаму з-за таго, што паспрабуе ўлізнуць ці не звярнуць увагі на тое, што гаворыцца. Сапраўды дзіўнае відовішча сцэна. Як мясцовыя члены партыі звяртаюцца з палітычным казаннем да групы звычайна жывых, простых рабочых, якія праз нейкі дзіўны спосаб ператварыліся ў камень. Ператварыліся ў камень усе, за выключэннем цвёрдых камуністаў з вачыма, якія так і шнырыць у пошуках няўвагі з боку любога рабочага, каб злавіць і атрымаць за гэта пахвалу. А вось пра гэта ў Данте ёсць. У тым самым сёмым коле, якраз на калючым кустоўі, і звілі гнёзды гарпіі, надта брыдкія істоты з чалавечым тварам, шырокімі крыламі і учэпістымі кіпцюрамі. Дзіўная рэч пры назіранні за палітычнымі лекцыямі. Гэта тое, як слухачы набываюць надзвычай фенаменальны стан, яны адключаюцца ад знешняга ўмяшальніцтва ці гукаў. У гэтыя часы найлепш забыцца на свой звычайны шумлівы і жывы характар. Пад партрэтам Леніна 2×2 метры стаіць сакратар партыйнай первічнай арганізацыі. У нашым аддзеле рабаваты мужчына сярэдняга ўзросту з прозвішчам Сабакін, звычайнага выгляду ў акулярах. Яго твар у зморшчынах, і іскрынкі ў вачах ствараюць уражанне, што зараз ён раскажа салёную гісторыю ці смешны жарт, але не. За ім 25 гадоў стажу ў партыі. Яго адносна высокая пасада сведчыць пра яго эфектыўнасць. Ён стаіць і выкладае з нататак тыднёвую палітінфармацыю з поўнай адсутнасцю энтузіазму і інтарэсу як чалавек, якому не трэба хвалявацца за сваю аўдыторыю ці пра тое, што нехта падымецца і пойдзе прэч. Освальд мог вывучаць Данте ў школе, ён быў уключаны ў праграму. А вось пра Орвела вядома дакладна, ён чытаў раман 1984. І гэта можна адчуць у яго карцінках заводскага жыцця. Падрабязна апісаўшы, як заганяюць рабочых на дэманстрацыі двойчы на год, Освальд піша пра тых, хто любіць паспаць, а потым выйсці на вуліцу прагуляцца. Іх могуць заштурхнуць у калёну міліцыя ці добраахвотныя народныя дружыннікі ў чырвоных павязках. Любы, хто будзе спрачацца, можа стаць аб'ектам шчыльнага расследавання пазней, а гэтага трэба пазбягаць у любой паліцэйскай дзяржаве. Данте назваў сваё падарожжа ў пекла камедыяй, бо пачыналася яно жахліва, а скончылася шчасліва. Тое, што пачынаецца добра і сканчаецца так, як у Освальда, называецца іначай. Дыстопіі не маюць шчаслівых канцоў, асабліва ў жыцці. Лёс рукапісу аказаўся больш шчаслівы. Ён выпырхнуў праз жалезную заслону, на караблі пераплыў Атлантыку, не згубіўся пры пераездах, быў знойдзены паліцыяй пры ператрусе кватэры Освальда і далучаны да матэрыялаў камісіі Уоррена. Да яго бесперашкодна звяртаюцца даследнікі, а Мэйлер апублікаваў большую частку ў сваёй кнізе. Заслона, як гэта звычайна бывае пры сутыкненні метафары з рэальнасцю, аказалася нежалезная. Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.